Laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą. Co to oznacza, powiemy na początek. Jeden z myśliwców F-16 rozbił się w poniedziałek podczas odpierania rosyjskiego ataku, potwierdza to ukraińska armia. W aptekach pojawiają się już szczepionki przeciwko grypie. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące zeszłorocznych wyborów parlamentarnych. PKW zdecydowała o obniżeniu dotacji dla partii o 10 milionów złotych oraz zmniejszeniu rocznej subwencji, także o 10 milionów złotych. Dotacja dla Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość wynosiłaby 38 milionów złotych, po decyzji PKW będzie wynosiła 28 milionów złotych. Z czego wynika obniżenie dotacji, wyjaśniał Krzysztof Lorenc, dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych w Krajowym Biurze Wyborczym. To obniżenie następuje o trzykrotność kwoty, która została przyjęta niezgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, czyli dotyczy to kwoty ponad 10 milionów złotych. Członek PKW Ryszard Balicki podawał przykłady działań Prawa i Sprawiedliwości niezgodnych z przepisami kodeksu wyborczego. Pikniki wojskowe, na których w sposób bezdyskusyjny dochodziło do prowadzenia agitacji wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że od uchwały PKW odwoła się do Sądu Najwyższego. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Teraz krótko sportowe doniesienia. Hubert Hurkacz przegrał z australijskim tenisistą Jordanem Thompsonem 6-7, 1-6, 5-7 w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Sport w Trójce za godzinę. Zakończyły się dzisiejsze poszukiwania obiektu, który w poniedziałek rano wleciał w polską przestrzeń powietrzną znad Ukrainy i zniknął z radarów na terenie gminy Tyszowce w powiecie tomaszowskim. To prawdopodobnie dron używany przez Rosjan podczas ataków na Ukrainę. Obiektu nie odnaleziono. Dzisiaj się udało przeszukać 28 km kwadratowych prawie. Mówił Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Od poniedziałku przeszukano niespełna 80 km w pobliżu Zamościa, gminy Tyszowce i Komarów Osada. Ukraińska armia potwierdziła, że jeden z myśliwców F-16 rozbił się w poniedziałek podczas odpierania rosyjskiego ataku. Wcześniej dziennik Wall Street Journal, powołując się na amerykańskiego urzędnika, informował, że jeden z ukraińskich myśliwców przekazanych przez państwa Zachodu został zniszczony. Według urzędnika najprawdopodobniej nie został zestrzelony, a rozbił się z powodu błędu pilota lub awarii. Pilot myśliwca zginął. Pierwsze samoloty F-16 przekazane przez państwa Zachodu trafiły na Ukrainę na przełomie lipca i sierpnia. Szczepionki przeciwko grypie są już w hurtowniach i stopniowo pojawiają się w aptekach. Osoby między 18 a 65 rokiem życia mają 50% refundację. Pozostałym osobom i kobietom w ciąży przysługuje ona bezpłatnie. Barbara Góra. Przeciwko grypie zaszczepić się można w aptece, ale przez najbliższe miesiące będzie potrzebna recepta na refundowaną szczepionkę, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Będzie potrzebna ta recepta, aby pacjent miał możliwość skorzystania ze zniżki. Na nadchodzący sezon epidemiczny dodatkowo została przygotowana wysokodawkowa szczepionka dla osób 65+. Mówi profesor Adam Antczak, przewodniczący Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych. Jeżeli uda się umieścić szczepionkę wysokodawkową na liście szczepionek refundowanych od 1 października, będziemy się bardzo cieszyć. Szczepionka dla seniorów zawiera czterokrotnie większą dawkę antygenu niż dotychczasowe preparaty. Barbara Góra, Polskie Radio. Ponad 34 tysiące Swifties, czyli fanów Taylor Swift, wzięło udział w akcji na Zoomie, aby poprzeć Kamalę Harris, kandydatkę demokratów w wyborach prezydenckich. Zebrano ponad 120 tysięcy dolarów na rzecz jej kampanii. W zamian za dotację można było m.in. wygrać bilety na koncerty piosenkarki. Menadżerowie Swift nie odpowiedzieli na razie na prośbę Washington Post o skomentowanie wydarzenia, a sama gwiazda nie ujawniła, kogo poprze w listopadowych wyborach prezydenckich. Dziennik przypomina, że na miesiąc przed poprzednimi wyborami Swift poparła Joe Bidena. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Wojna w Afganistanie kosztowała życie niemal 4000 żołnierzy NATO, w tym 44 Polaków. Same tylko Stany Zjednoczone wydały na wojnę 2 tryliony dolarów. Był 31 sierpnia. Informacje, które docierały z Afganistanu, były dramatyczne. Fragment programu ABC. Śmigłowiec, ciemny dym nad miastem, amerykańscy dyplomaci, w tym ambasador, ewakuowani na lotnisko. 500 pracowników już udało się wywieźć. Flaga została opuszczona. Te nagrania z Al Jazeera pokazują talibów wewnątrz pałacu prezydenckiego. Wcześniej prezydent Afganistanu uciekł, próbując uniknąć rozlewu krwi. Tysiące Afgańczyków tłoczą się na lotnisku, próbując dostać się na ostatnie samoloty odlatujące z Kabulu. Świat obiegły nagrania samolotów otoczonych tłumem na pasie startowym. Ludzi wdrapujących się na maszyny i spadających, gdy samoloty wznosiły się już wysoko nad miastem. Afgańczycy zdesperowani ściągają na kabulskie lotnisko. Za wszelką cenę chcąc dostać się na pokład samolotu opuszczającego kraj. Prezydent Biden usiłował wtedy tłumaczyć swoją decyzję. Stany Zjednoczone zakończyły 20-letnią wojnę w Afganistanie. Najdłuższą wojnę w historii. Ukończyliśmy jeden z największych mostów lotniczych w historii z ponad 120 tysiącami osób ewakuowanych w bezpieczne miejsce. To założenie, że rząd Afganistanu będzie w stanie utrzymać się przez okres wystarczający na wycofanie wojska, okazało się nieprawdziwe. Nie zamierzałem w nieskończoność przeciągać tej wojny, ale wiem również, że zagrożenie ze strony terroryzmu trwa w swojej zgubnej i złowrogiej naturze. Ale się zmieniło. Rozszerzyło się na inne kraje. Nasza strategia również musi się zmienić. Będziemy kontynuować walkę z terroryzmem w Afganistanie i innych krajach. Nie będziemy jednak prowadzić wojny lądowej. Wierzę, że to właściwa decyzja, mądra decyzja. Najlepsza decyzja dla Ameryki. Dziękuję i niech Bóg was wszystkich błogosławi. And may God protect our troops. Nie wiem, czy Bóg został z Amerykanami. Z pewnością talibowie byli przekonani, że pozostał z nimi. Dlatego nie bardzo przejmowali się niepowodzeniem swoich rządów. Ponieważ nie zostali uznani przez zdecydowaną większość społeczności międzynarodowej, co zresztą trwa do dziś, ta wstrzymała 75% pomocy humanitarnej. Dodatkowo talibowie wyrzucili z kraju szereg organizacji pozarządowych niosących pomoc, a to spowodowało, że Afgańczyków dotknęło skrajne ubóstwo. Mimo obietnic talibowie zakazali edukacji dziewcząt i pracy kobiet, co wywołało sprzeciw nawet Arabii Saudyjskiej. Ale jest też druga strona medalu. Do Afganistanu nieśmiało i powoli, ale jednak zaczęły uśmiechać się państwa autorytarne, takie jak Chiny, Rosja czy Uzbekistan. Co więcej, talibowie mimo swego fanatyzmu i fiksacji na sprawach religijnych wydają się porządkować niektóre sfery państwa, jak chociażby cła na granicach. Dlatego dziś chciałbym porozmawiać o tym, jak wygląda Afganistan 3 lata po tym, jak talibowie przejęli władzę. A gośćmi Klubu Trójki są dr Ludwika Włodek, reporterka i autorka książki Buntowniczki z Afganistanu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Marcin Krzyżanowski, były polski dyplomata w Afganistanie oraz wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim zaczniemy rozmowę, przypomnę jeszcze, że linia telefoniczna o numerze 22 i 7 trójek za niedługo zostanie dla państwa otworzona. Jeżeli pamiętają państwo jakiekolwiek swoje uczucia z momentu, gdy Polska wysyłała nasze wojska do Afganistanu i uważają państwo, że ma to sens, bądź kompletnie nie ma, proszę dzwonić, z pewnością będzie ciekawe wysłuchać państwa opinii. Mamy również adres Klubu Trójki, klub@polskieradio.pl. Pani Ludwiko, zacznę od pani. Wiadomość sprzed 2 dni taka. Talibowie zakazują kobietom publicznych wystąpień. Wiadomość z dzisiaj. Talibowie zakazują walk MMA. Trochę zaczepnie spytam, czy talibowie potrafią coś więcej niż zakazywanie? No, zdecydowanie talibowie mają różne umiejętności, inaczej by nie doszli do władzy przede wszystkim. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że

narkotykami zaprowadzili o wiele większy spokój i bezpieczeństwo i co najważniejsze z punktu widzenia krajów zachodnich, o wiele lepiej radzą sobie z państwem islamskim. Pan to postrzega w ten sposób, że to jest ich taka siła, która pozwala uporządkować kraj i być może oni są Afganistanowi potrzebni? Czy są Afganistanowi potrzebni? Do tego nie chciałbym jednoznacznie rozstrzygać. Natomiast niewątpliwym faktem jest to, że po pierwsze w ten czy inny sposób wygrali wojnę w Afganistanie i przez 3 lata nie nastąpiło nic, co pozwalałoby sądzić, że tą władzę dającej się przewidzieć w przyszłości w jakikolwiek sposób stracą. Więc zachowali wewnętrzną spójność pomimo konfliktów pomiędzy poszczególnymi grupami tworzącymi cały ruch. Zdołali uniknąć kompletnego bankructwa gospodarki, a nawet ustabilizować budżet i pomimo tego, że liczba mieszkańców Afganistanu żyjących poniżej absolutnej granicy ubóstwa się powiększa, pomimo tego, że wciąż panuje bardzo duże bezrobocie, to jak wspomniałem, uniknęli bankructwa i z pewną pomocą ONZ-u zdołali ustabilizować miejscową walutę. To w połączeniu z zaprowadzeniem bezpieczeństwa na drogach pozwoliło im pobudzić eksport, co poprawiło nieco wciąż bardzo złą sytuację gospodarczą, więc to niewątpliwie należy im zapisać za plus. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jeszcze warto wspomnieć nieco szerzej o tym temacie. Bezpieczeństwo w Afganistanie znacząco się poprawiło. No, ktoś złośliwy, względnie bystrze obserwujący może powiedzieć, że no tak, no poprawiło się, ponieważ to talibowie byli głównym zagrożeniem i źródłem problemów. Zgadza się, no ale fakt pozostaje faktem. W Afganistanie w tym momencie możliwe są podróże praktycznie do każdego zakątka kraju lądem. Za czasów Republiki było to nie do pomyślenia i to też jest kolejny dowód. Mimo obecności wojsk amerykańskich, dosyć licznych, prawda? Dokładnie. No właśnie nie przez nią. Ale jeszcze, panie Marcinie, bo pan wspomina o gospodarce, a wiem, że pan jeździ do Afganistanu, obserwując ją z bliska, to znaczy jak tam się tworzy, czy jak się zakłada, jak wyglądają inwestycje. Proszę powiedzieć, jeżeli przyjeżdża zachodni inwestor, no głównie pewnie obecnie z Uzbekistanu, Chin czy Rosji i chce zainwestować pieniądze w Afganistanie, to jak to się odbywa i jak to się robi? No bo przecież nasz stereotypowy obraz Afganistanu to jest dosyć dzikiego kraju, gdzie być może trzeba dać łapówkę, trzeba się dogadać z jakimś lokalnym wataszką. Być może wygląda to nieco inaczej. Zdecydowanie wygląda to inaczej. Znaczy generalnie problem z inwestycjami w tym momencie jest taki, że właściwie nie do końca wiadomo, jaki korpus prawa obowiązuje w Afganistanie. Nie wiadomo do końca, czy funkcjonuje w Afganistanie konstytucja. Talibowie co prawda przebąkiwali, że obowiązującą jest ta z 64, jeszcze z czasów monarchii, ale nigdzie oficjalnie tego nie postanowiono. Stwierdzono, że zasadniczo obowiązują wciąż, że o ile nie zostaną osobno zniesione, to wciąż funkcjonują prawa republiki. I tutaj właśnie mamy do czynienia z dużym problemem, jakim jest chaos legislacyjny wprowadzany powoli przez talibów. W tym momencie nie za bardzo wiadomo, jaka jest obowiązująca procedura dla sądów gospodarczych. Bo sama rejestracja działalności jest zasadniczo prosta. Idzie się do odpowiedniego lokalnego departamentu Wydziału Komunikacji, mając około 50 dolarów i paszport, wypełnia się wniosek i rejestruje się firmę. Całość procesu trwa około 2 tygodnie i przebiega całkiem sprawnie. Natomiast problemem jest już na przykład zarządzanie pracowników. Zasadniczo w tym momencie nie wiadomo, czy należy ich zatrudniać na kontrakcie, czy też na zasadzie wolnego naboru. Nie wiadomo, co z rentami. Już wspomniałem, sądy gospodarcze w tym momencie praktycznie nie funkcjonują. Więc o ile ktoś chciałby z Afganistanem handlować, to jest to jeszcze w miarę proste, w miarę możliwe, bo mamy tutaj do czynienia z stosunkowo prostą transakcją. Natomiast inwestycje są już dużo bardziej skomplikowane i stąd też problemy afgańskiej gospodarki, bo nawet inwestorzy, którzy nie boją się w cudzysłowie dzikości tego kraju i wierzą, że talibowie są i będą jeszcze długo w stanie zapewnić bezpieczeństwo, obawiają się inwestować nie z powodu obawy o bezpieczeństwo fizyczne, nie z powodu obaw o ekonomiczną stronę przedsięwzięcia, tylko z powodu niepewności prawnoformalnej. Pani Ludwiko, ja chciałem zapytać o tak zwany afgański mental, przy czym mental płciowy. Talibowie, jak wiemy, usuwają z sądów prawniczki i BBC cytuje rzecznika afgańskiego rządu, który mówi tak: kobiety nie mają kwalifikacji i nie mogą być sędziami, ponieważ nasze zasady wymagają, by w sądownictwie pracowały osoby o wysokiej inteligencji. I on to mówi bez pardonu do dziennikarzy. Proszę mi powiedzieć, czy oni naprawdę zbiorczo w ten sposób myślą o kobietach, że one posiadają dwie szare komórki i w związku z tym nie mogą pełnić żadnych funkcji? Oficjalna wersja tego, jakie są kobiety talibów, jest z punktu widzenia kultury zachodniej taka dość szokująca i niewiele ma wspólnego z równouprawnieniem. Akurat w ogóle kwestia sądów i całego systemu sprawiedliwości, to już jak Marcin powiedział, to jest chyba jedna w ogóle z większych bolączek tego Afganistanu talibów, no bo właściwie nie wiadomo, jakie prawo obowiązuje, a z kolei ta Islamska Republika Afganistanu, jedną z jej większych klęsk też był system sądownictwa, na który Amerykanie wydali po prostu grube miliony dolarów, a też właściwie nie udało go się skonstruować tak, żeby on działał. No ale to jest, powiedzmy, osobny temat. Natomiast rzeczywiście tak jest, że talibowie mają wyobrażenie na temat kobiet bardzo takie mało właśnie równościowe. Oczywiście to wynika z tego, musimy pamiętać, skąd ten ruch się w ogóle wziął i jakby przez kogo był zakładany. I to byli bardzo prości ludzie, wywodzący się z pasztuńskich plemion, z tych ludzi, którzy uciekli z Afganistanu jeszcze w czasie interwencji radzieckiej i ruch talibów powstał na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Właśnie w latach 80. powstały zalążki. No tak naprawdę talibowie się konstytuowali dopiero w latach 90., no ale jakby ta gleba, na której to się budowało, była już obecna wcześniej. I te plemiona pasztuńskie, w ogóle pasztuni są taką chyba najbardziej konserwatywną grupą etniczną w Afganistanie. Oczywiście są bardzo różni pasztuni, bo z drugiej strony z pasztunów też wywodziła się cała władza afgańska i właściwie i wszystkie dynastie, które panowały w Afganistanie. Ale chodzi mi o to, że w takich bardzo prostych pasztuńskich rodzinach ta rola kobiety jest dużo mniej równościowa niż chociażby w rodzinach tych perskojęzycznych, czyli tadżyckich, uzbeckich, a przede wszystkim hazarskich, bo Hazarowie chyba są tacy najbardziej liberalni pod tym względem, chociaż to też różnie bywa, jakby trochę upraszczam. Ale generalnie rzecz biorąc, jakby ta ideologia talibów nie kształtowała się wśród elit intelektualnych tego kraju, tylko tak jak mówię, wśród ludzi bardzo prostych, raczej niewykształconych, również niewykształconych w kwestiach islamskich gruntownie. No i stąd w pewnym sensie jest to przekonanie takie, które podbudowywuje się oczywiście islamem i Koranem, ale jest bardzo dużo religijnych muzułmanów, także w samym Afganistanie, no, którzy mówią, że to, co talibowie twierdzą, że niby islam mówi o kobietach, to jest totalna bzdura i tak naprawdę z wykładnią islamu nie ma wiele wspólnego. Panie Marcinie, ja pamiętam, że kiedy czytałem Modlitwę o deszcz Wojciecha Jagielskiego, on zarysował tam obraz mężczyzn afgańskich, także talibów, ale nie tylko talibów, jako wiecznych Piotrusiów Panów, to znaczy takich ludzi, którzy są bardzo dumni, że mogą jechać na ciężarówce, a przede wszystkim, że mają karabin i strzelać. I w związku z tym Jagielski obawiał się, a były to lata 90., że nawet gdyby przyszła demokracja, czyli nawet reformy autorytarne do Afganistanu, tu będzie problem, bo ci mężczyźni głównie potrafią wojować. Ale też bardzo ciekawy obraz był talibów na festiwalu Dogs Against Gravity w Hollywood, w filmie Hollywood Gate, w którym talibowie jadą do byłej bazy amerykańskiej. No i to właściwie ten obraz sprzed 30-25 lat Jagielskiego, Piotrusiów Panów, tak dumnych z siebie, że mają karabiny, że oni przejęli władzę, ale w ogóle nie myślących o tym, jak zreformować kraj, dla mnie był cholernie dojmujący. No, historia się powtórzyła. Oczywiście dzięki postępowi technologicznemu, w szczególności rozwojowi telefonii komórkowej i internetu, poziom wiedzy o świecie przeciętnego taliba jest nieco szerszy, nie mówię głębszy, ale szerszy niż w latach 90. Jednakże na tyle, na ile oczywiście można kreślić takie jednoznaczne mapy mentalne, nie różnią się od tych bojowników, którzy zajmowali Kabul w latach 90. Afganistan jest i wszystko na to wskazuje, że jeszcze bardzo długo będzie państwem rolniczym, czyli takim, którego zdecydowana większość populacji mieszka na wsiach, co oczywiście samo w sobie nie jest niczym złym, niczym deprymującym, ale w przypadku warunków afgańskich prowincja jest naprawdę prowincją, pozbawioną bardzo często kontaktu ze światem zewnętrznym, więc do Kabulu wkraczali ludzie, którzy po raz pierwszy w życiu widzieli miasto. W Afganistanie miasto godne tego miana jest tylko jedno, jest nim właśnie stolica. Nad domiar wszystkiego. Oczywiście statystyki w przypadku Afganistanu są nazwijmy to, dość loteryjne, ale wszystkie ośrodki badawcze jednoznacznie stwierdzały, że większość, czyli od 60 do nawet 85% afgańskiego społeczeństwa nie umie czytać i pisać. Więc skoro nie umieją czytać i pisać, to jak się mają czegokolwiek uczyć? Zwłaszcza jeśli praktycznie jedynym źródłem wiedzy o świecie jest lokalny autorytet. A jedyny lokalny autorytet to lokalny duchowny i lokalny komendant, a bardzo często jest to jedna i ta sama osoba. Stąd też bardzo ułatwiony transfer tej radykalnej, bardzo, może nie tyle radykalnej, co bardzo uproszczonej, dosłownej wizji islamu, jego zakazów i nakazów. Trzeba pamiętać o tym, że talibowie w tym momencie, wprowadzając między innymi mniej lub bardziej sensowne zakazy dotyczące ubioru i zachowania, usilnie starają się zrealizować cel nadrzędny każdego wiernego, jakim jest budowa sprawiedliwego muzułmańskiego społeczeństwa na wzór tego, które przez krótką stosunkowo chwilę istniało w Medynie za czasów proroka Mahometa. Ja przypomnę, że słuchają Państwo Klubu Trójki. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak wygląda Afganistan 3 lata po tym, jak przyjęli w nim rządy talibowie. Klub Trójki. Chciałbym dołączyć do naszej rozmowy na moment dr Beatę Górkę-Winter, ekspertkę do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pani Beato, posłuchajmy przez chwilę trochę muzyki, bo ona jest ważna w naszej rozmowie. Pani Beato, rozpoznaje pani, co to jest? Nie bardzo. Dobrze, to ja już tłumaczę. To jest utwór zespołu Green Day. On pomimo tego, że jest bardzo krytyczny wobec Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego konserwatyzmu i decyzji, zarówno jeśli chodzi o Afganistan i interwencji w Iraku, stał się ogromnym przebojem i trochę takim protest songiem tamtego czasu. To znaczy wyrazem sprzeciwu wobec używania siły zbrojnej przez Stany Zjednoczone wobec innych państw. I jeżeli podsumujemy interwencję Amerykanów w Afganistanie, tę 20-letnią interwencję w Afganistanie, to Jeffrey Sachs pisze tak. Z 946 miliardów dolarów całe 816, czyli 86% poszło na wydatki amerykańskiej armii. Z pozostałych 130 miliardów Afgańczycy również zobaczyli niewiele, bo 83 przypadły afgańskim siłom bezpieczeństwa. Kolejne 10 miliardów poszło na operacje wymierzone w przemyt narkotyków, 15 przeznaczono dla amerykańskich agencji działających w Afganistanie. Krótko mówiąc, kończy Sachs, mniej niż 2% trafiło do Afgańczyków. Jak pani postrzega takie interwencje? Czy one w ogóle mają jakikolwiek sens z punktu widzenia bezpieczeństwa, skoro do Afgańczyków poszło tak mało pieniędzy, a później talibowie bardzo szybko zdobyli Kabul? Rzeczywiście, z dzisiejszej perspektywy ten bilans operacji afgańskiej, mówimy tutaj zarówno o interwencji amerykańskiej i interwencji tak zwanej Coalition of Willing, bo ja przypomnę, że to wszystko zaczęło się jednak od koalicji chętnych, od ogłoszenia globalnej wojny z terroryzmem, tak zwanego GWOT, Global War on Terror przez Busha, i oczywiście celem było przede wszystkim zwalczanie Al-Kaidy tam, gdzie ona mogła się rozwinąć do tego stopnia, że dokonała ataków na World Trade Center, czyli w Afganistanie. A ponieważ talibowie udzielili Al-Kaidzie schronienia, więc naturalnym celem takiej interwencji był Afganistan. I to jest w największym skrócie. I teraz jeżeli pomyślimy wyłącznie o tym aspekcie interwencji przeciwko Al-Kaidzie i jeśli pomyślimy o zwalczaniu terroryzmu, to ja myślę, że nikt nawet dzisiaj nie kwestionuje tego, że jeżeli nie, to jest takie popularne stwierdzenie, ale ono myślę, że jest nadal aktualne, że jeżeli nie zaadresujemy tak terroryzmu u jego źródeł, czyli nie dosięgniemy tych wszystkich miejsc, gdzie organizacje terrorystyczne mają ten tak zwany safe haven, czyli bezpieczne niebo, mogą się rozwijać, mogą werbować młodych ludzi tutaj akurat w regionie AFPAC-u, jednym z najbiedniejszych na świecie, więc tutaj tych problemów z rekrutami nie było. Więc jeżeli pozwolimy na to, to niestety ten terroryzm nas dosięgnie i przecież pamiętamy, ile skutecznych ataków w World Trade Center przecież był takim najbardziej spektakularnym. Natomiast Al-Kaida przeprowadziła przecież bardzo wiele ataków terrorystycznych. Więc tutaj potem oczywiście te interwencje dotyczyły także innych grup, dotyczyły ISIS i tak dalej. Natomiast to, nad czym można i trzeba się zastanawiać, ja myślę, że dzisiaj tutaj już nikt nie ma wielu złudzeń, że koncepcja, którą przyjęli Amerykanie, i oni ją właśnie przyjęli po tych pierwszych interwencjach, tak, w Afganistanie, potem w Iraku, że właściwie skoro już tam jesteśmy, skoro nasze wojska jadą, żeby walczyć z terrorystami, to przy okazji przyjrzyjmy się, w jaki sposób te społeczeństwa funkcjonują, dlaczego właśnie tam terroryzm rozwija się tak dynamicznie, skąd właśnie ci rekruci. No więc zauważono, że oczywiście mamy ogromne obszary biedy, mamy sektor bezpieczeństwa, który sprzyja utrzymywaniu się tego typu patologii. Przypomnę też, że talibowie nie zgodzili się wydać Bin Ladena, tak? Czyli nie odcięli się tak naprawdę od terroryzmu, bo osobiście myślę, że gdyby wydali Al-Kaidę, ta interwencja nie byłaby aż tak długa, aż tyle pieniędzy nie poszłoby na to, żeby w Afganistanie być, prawda? Natomiast do tego doszedł koncept właśnie, że skoro już tam jesteśmy, no to przeprowadźmy projekty szersze. I pojawiły się w amerykańskich think tankach koncepcje nation building, state building, czyli generalnie robienia takich analiz, szacunków, co my możemy w tych państwach poprawić, tak? Tutaj akurat mówimy o państwach Bliskiego Wschodu, ale to też jest Afryka w dużo mniejszym stopniu oczywiście, natomiast też przecież takie mniejsze interwencje militarne czy operacje militarne z gatunku reform sektora bezpieczeństwa tam mają miejsce. No i teraz na to nałożyła się oczywiście cała literatura wyprodukowana w think tankach, jak to Zachód powinien, też ma pewien moralny obowiązek wobec ludzi. Tutaj Ludwika mówiła o tym, że oni są niepiśmienni, tak? Czy Marcin wcześniej. Więc my jako Zachód mamy pewien obowiązek też etyczny wobec tych ludzi, którzy nadal czasami żyją jak w średniowieczu, żeby ich wyedukować, żeby też nauczyć ich pewnego rodzaju wartości, które nam są bliższe, a które w założeniu właśnie albo też wyemancypują kobiety, bo przecież no, nikt wtedy, kiedy widzieliśmy, ja pamiętam lata 90., kiedy praktycznie no, nie było tygodnia, żebyśmy nie mieli jakichś bardzo dramatycznych doniesień z Afganistanu o tym, że kobiety się bije, tak? Bije się je publicznie, talibowie stosują chłostę, stosują ten stoning, tak? Czyli ukamienowanie nawet, więc dla nas, jako dla odbiorcy zachodniego o określonej wrażliwości, ten stan rzeczy był faktycznie nie do zaakceptowania. Więc skoro już wysłaliśmy tam tyle wojsk, to dlaczego nie zachęcać, tak, tych społeczeństw do tego, żeby przyjmowały pewne standardy właśnie w dziedzinie rządów prawa, no i także traktowania kobiet, które przecież mają w naszym pojęciu takie same prawo do edukacji, do podejmowania aktywności zawodowej. I pani teraz... Beato, tu muszę postawić kropkę, dlatego że czeka na linii pan Witold, nasz słuchacz. Była z nami Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję. Tak, panie Witoldzie, słuchamy. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa zaproszonych, witam słuchaczy, jeżeli ich mamy, daj Boże, jak najwięcej. Słucham państwa tej szermierki na argumenty, na sensacyjki, które tego tematu dotyczą i ciągle jakby nie potrafię się doczekać, może jestem niecierpliwy, wejścia na właściwe tory tego całego zagadnienia. I chcę powiedzieć, że w mojej ocenie my, ludzie Zachodu, coraz słabsi zresztą, odmawiamy im po prostu prawa do zwykłego człowieczeństwa, do samostanowienia. Oczywiście już widzę te synapsy, które się wyginają w moją stronę pod wpływem energii, która jak to? My nie mamy prawa narzucać jakimkolwiek innym narodom, które uzurpują sobie prawo do obrony swojej kultury i wielowiekowej tradycji. My mamy obowiązek każdą taką sytuację ograć zupełnie inaczej. Przede wszystkim, wydaje mi się, musimy zdobyć zaufanie takiego narodu, takiego kraju, przez kogokolwiek nie byłby prowadzony, zarządzany, rządzony, czy despotycznie, czy demokratycznie. Nie oceniajmy. Wyślijmy im sygnał, że szanujemy ten nowy porządek, który budują. W tym momencie w naszej ocenie, na naszym obszarze, dzięki Bogu, że nas nie słyszą. Pewne rzeczy nam się nie podobają, ale nie odmawiajmy im prawa do człowieczeństwa czy funkcjonowania na powierzchni tej planety. Gdzie są feministki światowe, amerykańskie, europejskie? Przecież my mamy też w swoich zasobach wspaniałe liderki, niejaką Frau Lampucard, która niecenzuralnymi słowami krzyczała w stronę umundurowanych służb, nadal na wolności robi karierę. Jakaś panie Witoldzie, dobrze, rozumiem pańskie pytanie i właściwie bardzo chętnie w pańskim imieniu, jeśli pan pozwoli, przekażę je naszym gościom. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pani Ludwiko, padło tutaj takie hasło, powinniśmy się z nimi zaprzyjaźnić. Powinniśmy się zaprzyjaźnić z talibami, na przykład po to, żeby jakoś na nich wpływać, albo, nie wiem, wysyłać szerszą pomoc humanitarną? Czy może to jest utopia? Ja może inaczej odpowiem. To znaczy, ja w ogóle nie rozumiem tego wtrętu, że my nie traktujemy ich jako ludzi. Owszem, ja traktuję i talibów jako ludzi, i wszystkich w ogóle Afgańczyków jako ludzi. Natomiast przekonanie, że tysiącletnia kultura afgańska to są talibowie, no świadczy o jakiejś totalnej ignorancji tego pana, który właśnie przed chwilą się dodzwonił do trójki. No może pan Witold nie ma takiej wiedzy, więc wyraził swoją ocenę intuicyjnie. No tak, ale to ja śpieszę z wyjaśnieniami. Kultura afgańska ma bardzo różne tradycje w sobie, również na przykład tradycje modernizacji tego kraju, nadawania praw kobiet, tradycje walki kobiet o równouprawnienie. Przypominam, że 50% obywateli Afganistanu to są kobiety. I o ile oczywiście są kobiety w Afganistanie, które nigdy nie zaznały żadnych pozytywnych skutków jakichkolwiek reform, bo żyją na wsi, prowadzą bardzo ciężkie życie, właściwie każdy dzień to jest walka o przeżycie i dla nich ważne jest to, że na przykład w tym momencie ich dom nie znajduje się na linii frontu, a ich synowie na przykład nie giną w czasie wojny. O tyle jednak trzeba pamiętać też o tym, że wiele kobiet afgańskich, no tak jak wszystkie kobiety na świecie, ma prawo do edukacji, ma prawo do tego, żeby wyjść z tego kręgu po prostu analfabetyzmu. Przypominam, że w niektórych regionach Afganistanu nawet do 90% kobiet nie umie czytać ani pisać. To ma ogromne konsekwencje, bo to też powoduje, że te kobiety nie umieją dbać o siebie, nie umieją dbać o swoją higienę, nie umieją wychowywać dzieci, dostarczać im jakiejś podstawowej wiedzy o świecie. I oczywiście jest mnóstwo Afganek i zarówno w samym Afganistanie, jak i takich, które były zmuszone opuścić Afganistan ze względu na interwencję talibów, które dzisiaj starają się przypomnieć światu, że halo, talibowie po prostu wprowadzili apartheid tak naprawdę i właściwie to, co talibowie robią w związku z kobietami, to, że nawet kobietom, które już były u kresu studiów, nagle zakazali obronić dyplomów, że zostały zwolnione z pracy właściwie wszystkie kobiety w administracji państwowej i w ogóle w posadach rządowych, poza lekarkami i poza nauczycielkami właśnie na tych podstawowych szczeblach edukacji. A często były to kobiety, które były jedynymi żywicielkami swoich czasem nawet 10-osobowych rodzin albo miały zamężów facetów uzależnionych od opium, którzy i tak nic nie są w stanie robić, bo są właśnie narkomanami od wielu, wielu lat. I to na ich barkach spoczywało utrzymywanie rodzin. W związku z tym, kiedy te kobiety zostały pozbawione dochodu, to również dochodu zostały pozbawione całe ich ogromne rodziny, więc tak, ja pamiętam o tym, że Afgańczycy są ludźmi. W ogóle by mi nie przyszło do głowy uważać, że ludźmi nie są. I właśnie w imieniu tej pamięci no apeluję do świata, żeby no nie robił takich rzeczy, jaka się na przykład odbyła ostatnio w Dosze w lipcu na początku, kiedy ONZ zorganizował kolejną turę rozmów z talibami i ugiął się przed ich żądaniami i na przykład nie dopuścił do stołu negocjacji kobiet, Afganek reprezentujących afgańskie społeczeństwo obywatelskie. Ja odnosząc się do tego, co mówi Ludwika, panie Marcinie, zastanawiam się, dlaczego propozycja ustrojowa talibów jest nawet zbyt radykalna, chociażby dla takich państw jak Arabia Saudyjska, ale też podobnych jej krajów, które, jak rozumiem, nie kwapią się z uznaniem rządów talibów, ani też rozwijaniem szerokiej współpracy gospodarczej. Czy się mylę? Większość krajów regionu z talibami współpracuje. Nikt nie uznał ich jeszcze w sposób oficjalny, to fakt. Natomiast już kilka krajów wpuściło na swoje terytorium, przekazało, jak gdyby kolokwialnie mówiąc, klucze do ambasad użytkowników, przekazali nowym użytkownikom, czyli talibom. Kolejne kilka krajów zaczęło zamykać ambasady republiki jako znak tego, że no jeszcze talibów nie uznajemy, no ale republiki już też nie. No i tutaj ta sytuacja prawdopodobnie jeszcze co najmniej kilkanaście miesięcy potrwa. Co do handlu, wszelkich relacji gospodarczych, to zasadniczo nikt się nie kwapi, żeby robić cokolwiek więcej niż jakiś drobny handel pozwalający obu stronom zarobić. Tutaj nie sprawdziły się zupełnie sensacyjne doniesienia części ekspertów mówiące, że tuż po wycofaniu się z Afganistanu Amerykanów, Chińczycy tłumnie ruszą kopać afgańskie surowce. Nic z tego się nie zmaterializowało, ale współpraca polityczna, w szczególności na linii Pekin-Kabul i Pekin-Teheran oraz, przepraszam, Kabul-Teheran i Kabul-Moskwa kwitnie i coraz bardziej się pogłębia. Przede wszystkim ze względu na to, że no, talibowie okazali się, przynajmniej na chwilę obecną wszystko na to wskazuje, nie efemerycznym tworem, który będzie miał problemy z utrzymaniem władzy, ale realną siłą polityczną, która z nami jeszcze długo zostanie. A w związku z tym no jakoś trzeba funkcjonować. Ale wyobraża pan sobie sytuację, że za 5, 10, 15 lat rząd talibów zostanie uznany chociażby przez Moskwę, Chiny, a być może za 20 lat, kiedy Afgańczycy czy też reżim afgański trochę się zliberalizuje i na przykład zobaczymy sportowców afgańskich na olimpiadzie? No z tą olimpiadą może być bardzo różnie ze względu na kwestie strojów właśnie i tego, w jaki sposób władze Afganistanu teraz traktują sport. Zakaz MMA, o którym wspominano, jest tylko jednym z wielu obostrzeń, którymi podlegają sportowcy. Ale jeśli chodzi o uznanie polityczne, to zdecydowanie tak. Przyznam, że gdybym miał obstawiać, że tak powiem, to obstawiłbym, że w ciągu najbliższych 3 lat, być może za 2 lata, na pięciolecie Emiratu, państwa sąsiednie, w szczególności Chiny, w szczególności Iran, oficjalnie uznają państwo talibów, oficjalnie uznają Islamski Emirat Afganistanu, a w ślad z nimi będą szły kolejne kraje. Natomiast no, na zachód trzeba będzie poczekać zdecydowanie dłużej. Kiedyś jeden ze specjalistów holenderskich do spraw terroryzmu uważał, że to jest całkiem możliwe, bo tak jak bolszewików, nikt nie wyobrażał sobie, że taka mała rewolucyjna partia może zostać uznana, a w końcu pod naporem rzeczywistości musieliśmy ustąpić. Ale mamy panią Annę na linii, słuchaczkę. Pani Anno, zamieniam się w słuch. Dobry wieczór, panie redaktorze. Panie redaktorze, ja tak miałam nie dzwonić, ale po prostu natchnęła mnie... Dobrze, że pani zadzwoniła. Wypowiedź pana Witolda, z którą się prawie w 100% zgadzam i ubolewam nad odpowiedzią, której udzieliła pani Włodek, którą bardzo lubię. I powiem tak, jako Europejka Jako tak zwana biała Europejka, ja podobnie jak pan Witold uważam, że my jako Europejczycy nie mamy prawa narzucać innym narodom naszych standardów. Za pomocą CIA i różnych służb amerykańskich uważam, że to jest niedopuszczalne, że to jest haniebne. I jako kobieta, ja ubolewam nad sytuacją kobiet afgańskich. Chciałabym, żeby mogły się kształcić, żeby mogły pracować, żeby były uważane za istoty inteligentne, zdolne do samostanowienia. Ale ponieważ ta kultura afgańska jest inna, to uważam, że nie powinniśmy występować z punktu widzenia białych panów, sahibów, którzy my wam teraz pokażemy, jak wy macie meblować swoje państwo, jak wy macie żyć. Bo potem efekty są takie, jak na początku audycji słyszeliśmy. I to nie tylko w Afganistanie, tak podobnie było, jak Amerykanie wycofywali się z Wietnamu jako stara baba, ja to dobrze pamiętam. I tego rodzaju postawa prowadzi tylko do nieszczęść, do niepotrzebnych cierpień. I powiem jako Polka, uważam, że to, o co niby walczono w Afganistanie pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, nie było warte śmierci naszych żołnierzy. Ani jedna śmierć nie jest moim zdaniem tam uzasadniona. Pani Anno, to tu zatrzymam, dlatego że pani podniosła kwestię, która myślę, że jest bardzo dobra na zakończenie naszej audycji, aby spytać o to naszych gości. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Pani Ludwiko, zacznę od pani. Czy Polska ponosi odpowiedzialność za Afganistan? Zostały nam niecałe 3 minuty, więc proszę o taki blitzkrieg. Tak, oczywiście ponosi. Natomiast ja wcale nie bronię interwencji amerykańskiej. Chciałam przypomnieć, że istnienie talibów jest wynikiem pierwszej interwencji, czyli interwencji sowieckiej, która zresztą miała bardzo podobny plan jak amerykańska, przekształcenie całego społeczeństwa. A wszystko to, jeszcze raz przypomnę, że w Afganistanie, samym Afganistanie, były też wśród samych Afgańczyków próby modernizacji, próby nadania praw kobietom. Król afgański Ach Amanullah w latach 20. XX wieku wprowadził konstytucję, która dawała kobietom prawa wyborcze. Afganki miały prawa wyborcze wcześniej niż francuski, proszę państwa. I to nie znaczy, że jak ja mówię, że Afganki mają prawo do edukacji, mają prawo do swojego samostanowienia, to że popieram interwencje amerykańskie i interwencje zbrojne we wszystkich krajach. Ja tylko chcę przypomnieć, że talibowie to nie jest rząd wybrany w demokratycznych, powszechnych wyborach w Afganistanie. Talibowie doszli do władzy w wyniku Sowietów i Amerykanów. Tyle mam do powiedzenia. Panie Marcinie, zrobiło się gorąco na koniec, ale pana też chcę zapytać, bo no, ja biorąc pod uwagę interwencje, w których brała udział polska armia, sam zadaję sobie pytania, czy ja powinienem czuć za to odpowiedzialność, czy Polska powinna czuć się odpowiedzialna za Afganistan? Po części tak. Wzięliśmy w tym udział, a biorąc w tym udział w praktyce podpisujemy się pod wszystkim, co się tam działo, na plus i na minus. Natomiast warto wspomnieć, że decyzyjność Polski w temacie Afganistanu była delikatnie mówiąc ograniczona. To po pierwsze. Po drugie, wchodziliśmy w tą operację afgańską jako sojusznik państwa walczącego z terroryzmem. To budowanie państwa w Afganistanie pojawiło się niedługo później, jak już interwencja właściwie się zakończyła i postawiono pytanie, no dobrze, co dalej? Zemściliśmy się, rozmontowaliśmy Al-Kaidę, przepędziliśmy talibów, no ale trzeba zadbać o to, żeby 9-11 się nie powtórzyło, więc trzeba zbudować państwo w Afganistanie. No i później niestety wyszło jak wyszło, ale początek operacji, początek projektu afgańskiego to walka z terroryzmem. Ja przypomnę, że gośćmi Klubu Trójki byli dzisiaj dr Ludwika Włodek, reporterka i autorka książki Buntowniczki z Afganistanu. Dziękuję. Dziękuję. Oraz Marcin Krzyżanowski, były polski dyplomata w Afganistanie oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję panu. Dziękuję również. Do usłyszenia. Audycję realizował Michał Jakubik. Wydawcą był Michał Matus. Ja nazywam się Kuba Benedyczak. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.